obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia Sobota, 17 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na termometrach do 33 stopni. W drugiej części dnia spodziewane burze i ulewy. A Rosja oskarża Ukrainę o wysadzenie mostu w obwodzie kurskim przy użyciu zachodniej broni. Krótka historia czasu na szczycie listy książkowych bestsellerów ostatnich 50 lat na Wyspach Brytyjskich. Są alerty pogodowe i MGW. Prawie w całym kraju będzie ponad 30 stopni, a w drugiej części dnia mają pojawić się gwałtowne burze z ulewami. Spodziewane są zalania i podtopienia. Najnowsze informacje ma Marta Szulborska. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha mówi, że upalnie ma być do niedzieli. W sobotę wartości temperatury w Polsce osiągać będą do 33 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, a w niedzielę we wschodniej części kraju do 31 stopni Celsjusza. Dziś w drugiej części dnia prawie w całym kraju mogą pojawiać się burze. Najsilniejsze prognozowane są dla południowych województw, mówi Dorota Pacocha. Tam występować będą bardzo silne, a okresami nawet ulewne opady deszczu z sumą do 50, a nawet lokalnie do 70 litrów na metr kwadratowy. Więc tak duża ilość wody, która będzie padać na raz, może powodować lokalne podtopienia. Porywy wiatru w czasie burzy mogą przekraczać 80 km na godzinę. Jutro także ma być burzowo. Marta Szulborska, Polskie Radio. A Rosja oskarża Ukrainę o użycie zachodniej broni do wysadzenia mostu na rzece Sejm. Po raz pierwszy w obwód kurski uderzyły wyprodukowane na zachodzie rakiety, prawdopodobnie amerykańskie HIMARSy, oświadczyła w serwisie Telegram rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa. Kreml twierdzi, że w czasie ataku zginęli wolontariusze, którzy mieli pomagać ludności cywilnej w ewakuacji. Reuters podkreśla, że tej informacji nie udało się zweryfikować. Według agencji TASS po zniszczeniu mostu na rzece Sejm lokalne władze prowadzą masową ewakuację 20-tysięcznej miejscowości. Łóżkowo. W obwodzie kurskim Ukraińcy zajęli już około 90 miejscowości. O zachowanie ostrożności i rozsądne planowanie górskich wycieczek apeluje tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Długi weekend i słoneczna pogoda spowodowały, że tatrzańskimi szlakami wędrują tłumy turystów. Dla własnego bezpieczeństwa warto dopasować wycieczkę do pogody, podkreśla Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. W niższych partiach zapowiadane są upały i tutaj musimy pamiętać, by odpowiednio się przed tym zabezpieczyć. No i takim poważniejszym zagrożeniem są w dalszym ciągu prognozowane burze. No musimy tak zaplanować nasze wyjścia i tak reagować w trakcie tych spacerów, by w momencie, kiedy te burze się pojawią, być już nisko gdzieś w dolinach, najlepiej gdzieś w schronisku czy w samochodzie. A długi sierpniowy weekend to szczyt letniego sezonu turystycznego w Tatrach i kolejki na szlakach. Krótka historia czasu Stephena Hawkinga. Tę książkę Brytyjczycy kupowali w ciągu ostatniego pół roku najczęściej. Tak wynika z podsumowania słynnej listy bestsellerów tygodnika Sunday Times. W czym przez ostatnie 50 lat zaczytywali się mieszkańcy wysp? O tym Adam Dąbrowski. Mechanika kwantowa, teoria relatywizmu. Poważne sprawy. Za to drugie miejsce zajmuje klasyk popy psychologii. Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Jak widać, ta teza Johna Greya zafrapowała Brytyjczyków. Frapująca okazała się też książka z trzeciego miejsca. Książka kucharska, autorka Delia Smith. Gwiazda telewizji lat 80. to pani Delia uczyła mieszkańców Bristolu czy Sheffield gotowania takich egzotycznych potraw jak spaghetti. Trudno o bardziej eklektyczną listę. Z jednej strony monumentalna potęga wyobraźni Jakuba Abronowskiego, a z drugiej Kod Da Vinci, książki Nicka Hornbiego i Arundhati Roy. Są takie klasyki jak Harry Potter i Dziennik Bridget Jones, ale w zestawieniu dłużej od jakiejkolwiek powieści spędziło dzieło zatytułowane Kompletna dieta na biodra i uda. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, w studiu Adam Malecki. Nasi tenisiści zagrają w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Iga Świątek zmierzy się z 17-letnią Rosjanką z Moskwy, ulubienicą Rosjan Mirrą Andrijewą. Dobra pora meczu dla kibiców o 17 czasu polskiego. A Hubert Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Ten mecz właściwie już jutro o 1 w nocy. Jeśli państwo nie słyszeli, z turnieju w Cincinnati już w drugiej rundzie odpadł Hiszpan Carlos Alcaraz. A w kolarskim Tour de Pologne dzisiaj kolejny, szósty już etap. etap. Ponad 183 km wystartują w Wadowicach. Później pojadą na południe. Po drodze Jabłonka, Ściana Bukowina, Ściana Harnaś, Szaflary i jeszcze raz Ściana Bukowina. A w klasyfikacji generalnej prowadzi Jonas Vingegaard, który ma 19 sekund przewagi nad drugim Diego Ulisim. No ale w klasyfikacji górskiej na prowadzeniu Michał Paluta, a więc Polak będzie musiał dzisiaj odpierać ataki rywali. Start tego etapu tuż przed godziną 12. Z Wadowic dla Trójki Kuba Nisiński. W Tour de France kobiet pozycji liderki będzie bronić Katarzyna Niewiadoma. Będą ją kąsać. Francuzka Kerbol traci 16 sekund i Amerykanka Faulkner traci 19 sekund. Trzeba więc się bronić. W piłkarskiej ekstraklasie po wygranej Puszczy z Lechią i remisie Gieksy z Motorem dzisiaj ciąg dalszy piątej kolejki. Zagrają o 14.45 Jagiellonia z Krakowią, o 17.30 Zagłębie z Lechem i o 20.15 Pogoń z Widzewem. Za granicą dzisiaj od meczu Interu z Geną startuje Serie A. Dalsze granie w pierwszej kolejce w Anglii, Francji i Hiszpanii. Tu mecz Barcelony z Walencją zagra Robert Lewandowski. W Cardiff ścigać się będą żużlowcy. To kolejna, siódma już runda indywidualnych mistrzostw świata. W stawce trzech Polaków lider klasyfikacji generalnej Bartosz Marzlik, Szymon Woźniak i Dominik Kubera. Start o godzinie 18. A kolejny sport w Trójce kilka minut po 17. Zapraszam w imieniu tryskającego energią Dariusza Urbanowicza. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Upalnie, przeważnie od 28 do 31 stopni, najgoręcej na Podkarpaciu nawet 33 stopnie, najchłodniej na Półwyspie Helskim, tam maksymalnie 27. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Te kilka minut po dziewiątej w Trójce wita się z Państwem Paweł Turski. Dzień dobry. W sezonie wakacyjnym o tej porze, w soboty, zapraszam na audycję. Śniadanie bez polityki. I dzisiaj naszym gościem będzie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maciej Gdula z Lewicy. No niegdyś wiosna, różne są drogi, które wybiera człowiek i które no, czasami te drogi go prowadzą. Różnie to bywa, także dzisiaj bardziej dla nas Maciej Gdula jako socjolog, filozof i po prostu człowiek. Już pierwszy wybór muzyczny od niego, przed nami Manam. Głupi gest Ta noc do innych jest niepodobna. Ma nam w Trójce i w Trójce też już Maciej Gdula, którego zapowiadałem, powinienem powiedzieć profesor Maciej Gdula, kropka, bo już żadnych tutaj tytułów politycznych nie podaję. No to profesor Maciej Gdula, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy może nie od wątku uniwersyteckiego, lecz od lat młodzieńczych, lat dziecinnych. Przyszedł pan na świat w Żywcu, ale czy Żywiec pan w ogóle pamięta? Przyznam, że z tego wczesnego dzieciństwa bardzo słabo, bo ja z Żywca wyjechałem, jak miałem 4 lata i zamieszkałem w Bielsku Białej, które jest takim większym miastem, wtedy wojewódzkim, ale Żywiec dobrze znam, bo z Żywcem cały czas mam kontakt. Ja tam jeżdżę, moi rodzice mają tam dom, też moja babcia mieszkała w Żywcu do końca, więc ja bardzo dobrze Żywiec czuję, rozumiem, ale rzeczywiście z tego okresu młodzieńczego nie za bardzo Żywiec pamiętam. Natomiast moja rodzina z Żywcem jest związana dość długo, chociaż od tak naprawdę od początku XX wieku. Ale ja Żywiec bardzo lubię. Zawsze z przyjemnością wracam do Żywca i na pewno jeszcze w te wakacje też tam pojadę. Później ta miejscowość zwana Bielskiem Białą. No ale tam też pan długo nie siedział, tylko przedszkola. To prawda, ja tam byłem przez 4 lata i w zasadzie od połowy lat 80. jestem w Warszawie i stale tutaj mieszkam i też bardzo Warszawę lubię, więc tu dużo ukrywać. Natomiast z Bielskiem mam bardzo dużo wspomnień z dzieciństwa, bo już to z przedszkola się dość dobrze pamięta i jak się zastanawiam, co wybrać, to tak bardzo dobrze zapamiętałem ucieczki z przedszkola. Nie to, że nie lubiłem przedszkola, ale lubiłem też z niego uciekać. Było tak, że miałem świetnych kolegów i z nimi zawsze planowaliśmy ucieczkę i rozginaliśmy pręty w płocie i zwiewaliśmy do domu. Antysystemowy pan był. No właśnie, no trochę można by tak powiedzieć, chociaż patrząc rodzinnie, bo mój ojciec też może nie jest polityczny wywiad, ale też nie ma co tego ukrywać, był pierwszym sekretarzem w Bielsku Białej wtedy, więc ta antysystemowość, nie wiem skąd się brała, ale być może był to taki duch, który się utrzymywał w latach 80. Dla mnie w ogóle jest tak, że dlatego wybrałem ten Manam jako pierwszy utwór, że mówi się o tych latach 80., że one były takie szare i smutne, no ale nawet jeżeli się zgodzimy, że były szare, chociaż tutaj też sprawa jest dyskusyjna, to na pewno nie były ciche i to jest dekada najlepszej moim zdaniem muzyki rozrywkowej w Polsce. Ja bardzo lubię wracać do lat 80. Części utworów nie rozumiałem wtedy, ale też mam wrażenie, że w tej muzyce jest jakaś głęboka zmiana, która się działa w Polsce i w tym utworze Manamu to, że kiedyś na wszystko miałem odpowiedź z głowy, a teraz słucham serca, to też dużo o tym mówi, że właśnie to indywidualne doświadczenie, indywidualne przeżycie, wolność, godność jednostki, że to się stało, zaczęło się w latach 70., ale utrwaliło się w latach 80. i też utrwaliło się w kulturze popularnej. To jest niesamowicie ważne i ciekawe. Pewnych tekstów wtedy nie rozumiałem, ale teraz jak do nich wracam, to na mnie bardzo mocno wciąż oddziałuje. Myślałem, że pan uciekając z przedszkola słuchał Manamu i to pana pobudzało do ucieczki. Przyznam, że zawsze to jest też takie coś, co trzeba zawsze brać pod uwagę, że najbardziej nas cieszyła sama ucieczka. Jak już uciekliśmy, nie mieliśmy pomysłu, co zrobić z tą wolnością. I najczęściej szliśmy po prostu do domu, gdzie dostawialiśmy ochrzan za to, że wyszliśmy. Ja dostawałem ochrzan od rodziców, jak wrócili. Brat mi otwierał najczęściej wtedy. Ale te lata 80. ja wspominam w sumie dobrze. Główną zabawą oczywiście była zabawa w wojnę. I to była dla mnie taka zmiana między Bielskiem a Warszawą. Że w Bielsku w zasadzie był taki klimat powojenny. Ja mam wrażenie, wciąż nawet w latach 80., że dowcipy były o Polakach i Niemcach, że zabawy były w wojnę cały czas. Oglądało się i czekało na co? Na Hansa Klossa i na Czterech Pancernych. Więc to naprawdę taka atmosfera powojnia była bardzo mocno w nas, a w Warszawie już nie. W Warszawie to był zupełnie inny punkt odniesienia. Dużo bardziej to było konsumpcyjne, dużo bardziej kolorowe. Jak już pan był w tej Warszawie, to się pewnie narodziła pana wizja tego, chodząc już do liceum, kim pan by chciał być? I od razu pan miał w głowie taką właśnie wizję, że chce być filozofem, socjologiem? Na pewno jakby mnie ktoś zapytał w liceum, to bym mówił o tym, że w ogóle w życiu ważne jest to, żeby wybierać z pełną świadomością i tak dalej, ale z perspektywy lat na to patrzę, to myślę, że też taki indywidualny wybór jest, jakby jego rola, jego waga w kształtowaniu życia jest przeceniana. Znaczy, że często wybieramy coś, czego nie do końca rozumiemy. Tak jest też chyba z tymi wyborami studiów, że nam się wydaje, że wiemy, idziemy w jakąś stronę i dopiero później nas kształtuje. Ale chyba się ten wybór u pana potwierdził, no bo poszedł pan na socjologię i na tej socjologii został i dziś mówię o panu jako o profesorze. To prawda, tak. Znaczy, ja socjologii jestem bardzo wierny, zarówno jeżeli chodzi o pracę, jak i o myślenie, o lektury i tak dalej. Ale można powiedzieć, że miałem szczęście też, że trafiłem w miejsce, obecny Wydział Socjologii, wtedy Wydział Filozofii i Socjologii, to jest bardzo dobre miejsce, muszę przyznać, i raczej lubiane przez studentów, także mające dobrą opinię na całym uniwersytecie, jako takie miejsce, gdzie jest bardzo duży pluralizm. W jednym instytucie wtedy, w latach 90. była Jadwiga Staniszkis i Jerzy Wiatr. Ale myślę o tym, że uniwersytet to jest w ogóle jego wartość także w dzisiejszych czasach, że powinien być miejscem dyskusji, debat, pluralizmu realnego. Co pana tak zafascynowało w tej socjologii? Na pewno wtedy bardzo mnie ciekawiło, żeby w ogóle zrozumieć, jak działa społeczeństwo, zrozumieć, jak działa polityka, zrozumieć, jak działa kultura. Chociaż ja też muszę przyznać, że się zastanawiałem przez pewien czas, czy nie pójść na prawo, bo to taki dobry zawód. Zawsze pracę się znajdzie. Tak, pracę się znajdzie i też zdawałem na dziennikarstwo w ogóle. I nawet dostałem się, zacząłem tam studia, ale socjologia mnie tak pochłonęła, że dziennikarstwa nie skończyłem. Na pewno też przyciągały mnie postaci. Znaczy, przyciągały mnie postaci socjologów, które się pojawiały w mediach. To też było istotne. Wspomniał pan, że był pan, jeżeli to było chwilowe studiowanie, młodym adeptem dziennikarstwa, to przed nami piosenka Guns N' Roses, taka pana propozycja, to proszę ją w takim razie zapowiedzieć. No chyba jakieś zajęcia praktyczne na tych studiach były. Ale nie wiem, czy doszedłem do tych zajęć. Opowiem w ramach zapowiedzi, że jak w latach 90. na samym początku, jak kupowałem kasety, to kupowało się kasety u nas na osiedlu, na Wilanowie, w takim garażu i tam były, w jednym pomieszczeniu były stoły z kasetami, takie piękne, lśniące, nowiutkie pudełeczka, nowiutkie wkładki, a w drugim pokoju stały jeden na drugim magnetofony, gdzie po prostu nagrywały się na bieżąco te kasety. I jedną z moich ulubionych okładek była okładka albumu Use Your Illusion Guns N' Roses. To jest część obrazu Szkoła Ateńska Rafaela. Jak słuchaliśmy tego, to w ogóle byliśmy tacy podbudowaniu, to taka energetyczna muzyka i ten utwór, który wybrałem, Live and Let Die, też się odnosił trochę do naszych oczekiwań, znaczy, że nie to, że kogoś chcieliśmy zabijać, tylko chcieliśmy, żeby w ogóle było dużo nowych rzeczy, bo też ten świat, który nas otacza, miał coraz więcej rzeczy, dużo nowych rzeczy i stare formy mogą umierać, tak? Stare, to co dawne może przestać istnieć, bo tutaj toczy się nowe życie i o tym jest dla mnie utwór Guns N' Roses, Live and Let. Ja nic nie dodaję, słuchamy w Trójce. Let's die. Live and Let Die w Trójce. Maciej Gdula jest naszym gościem i jako właśnie młody adept dziennikarstwa, który powraca na ścieżkę bycia dziennikarzem. Ta ścieżka była tak pokręcona, że został profesorem socjologii. Chciałby dodać kilka słów dotyczących tej piosenki, więc słuchamy. Tak, powiedziałem zapowiadając ją, że mieliśmy przekonanie, że właśnie tutaj wszystko się zmienia, wszystko się otwiera i te stare formy mają ginąć i nikt nie powinien się tym przejmować. A oczywiście nie wiedzieliśmy wtedy, że ten utwór jest przeróbką piosenki McCartneya z lat 70., ale no nie przeszkadzało nam to w takiej recepcji, takim ideologicznym ferworze oczekiwania na nowe. Czy miłość jest panu bliska? Zajmowałem się miłością naukowo i mam też jakieś osobiste doświadczenia, że tak powiem. Więc tak, tak. Pieję do pracy doktorskiej Utopia, kontrakt i natura, dyskursy o miłości w kulturze eksperckiej. Niech mi pan to i słuchaczom Trójki wytłumaczy. O co tak pokrótce chodzi? Skąd w ogóle takie zainteresowanie? Socjologia, miłość, jeszcze kultura ekspercka. Jest tak, że w ogóle miłość w socjologii była dość istotnym tematem, ale stawała się coraz istotniejsza w latach 90. i 2000. Więc dla mnie to było coś też takiego istotnego, nowego, jakiś taki wymiar życia społecznego, który być może nie jest do końca dobrze opisany, a powinien być, bo to jest w ogóle ważny wymiar budowania relacji, specyficzny typ więzi, inny niż relacje rynkowe, inny niż nie wiem, religia czy polityka i dlatego mnie to interesowało, a ekspertyza dlatego, że to jest jeden ze sposobów konstruowania tego, czym jest miłość społecznie. No i ja w tej książce, którą uważam w sumie po latach za całkiem nie najgorszą, najlepszą, na jaką wtedy mnie było stać, to zająłem się różnymi typami dyskursu miłosnego. W tym sensie, że nie ma jednej wizji miłości, tylko że eksperci mówią o tej miłości na różne sposoby. Jedni mówią o tym, jak o kontrakcie. Znaczy, że tam trzeba po prostu się zastanowić, jakie cechy nam się podobają, znaleźć tę osobę, która ma te cechy i po prostu zawiązać z nią kontrakt, podobnie jak w relacjach rynkowych. Drugi dyskurs, ten naturalny, był związany z religią i tam bardzo mocny był ten element, że tu Bóg tak naprawdę wiąże ze sobą osobę, a ich relacja opiera się na tym, że starają się obronić przed niszczącym światem, czyli tam przed pornografią, przed LGBT i tak dalej. I jest ten trzeci dyskurs taki utopijny, w którym się mówi, że w zasadzie nie wiadomo, dlaczego ci ludzie się wiążą, że to jest trochę tajemnica, a jednocześnie muszą się starać jakoś te życie sobie ułożyć i tak przekształcić, żeby mniej cierpieć. I to przyznaję, że też, no ja w książce tego nie pisałem, bo też jakby książka była bardzo naukowa, ja wtedy byłem też bardzo naukowy. A dzisiaj bym powiedział po prostu, że mi ta wizja miłości jest najbliższa. Czyli rozumiem, że pana miłość do małżonki, która studiowała na Akademii Sztuk Pięknych i na której to Akademii się poznaliście, to utopia. Przynajmniej ja tak sądzę, trzeba by ją zapytać, bo to też... Może kiedyś w pewnym stanie pan podpisał jakiś kontrakt. No właśnie, albo ona na to patrzy, co gorsze w ten sposób. Raczej nasz związek nie jest oparty na sprzeciwie wobec świata, czy na takim strachu wobec świata i na przekonaniu, że połączył nas Bóg, raczej nie. Wróćmy do tej socjologii. Jak się żyje, będąc socjologiem, no jeszcze wychodzącym wtedy z Wydziału Filozofii i Socjologii, bo przecież jak pewnie rodzic usłyszy, że moje dziecko idzie na filozofię czy na socjologię, to raczej nie jest szczęśliwe i się zastanawia, z czego będzie to dziecko żyło. Myślę, że to zależy od tego, czy też się zostaje w nauce, czy nie, bo po prostu na rynku potrzeba jest specjalistów i socjologia to po prostu są narzędzia także pracy, bo to jest umiejętność prowadzenia badań społecznych, umiejętności analizy, wykorzystywania danych statystycznych, więc na to jest duże zapotrzebowanie. Wielu moich przyjaciół bardzo dobrze sobie radzi, będąc po prostu pracownikami na rynku. Ale to się siedzi w Excelu wtedy po prostu. Siedzi się w Excelu, albo robi się badania, albo pracuje się w korporacjach, albo zostaje się też osobą prowadzącą jakieś zespoły. Czasem część moich znajomych też zajęła stanowiska kierownicze w firmach. W ogóle jest na pewno tak, że polska nauka jest niedofinansowana. My się to teraz staramy trochę zmienić, ale to jest też jakiś duży, systemowy, długotrwały problem. Więc rzeczywiście jak się zostaje na uniwersytecie, to trzeba zastanowić się skąd, albo na pewno było tak kiedyś, że trzeba było się zastanowić skąd można mieć pieniądze na życie. Właśnie, bo pan został na uniwersytecie. Przecież mówię dzisiaj o panu jako o profesorze. może. No jak się popatrzy w pana takie oświadczenia, jakby on był posłem, no to tutaj pewnie mogło się coś zmienić, miejmy nadzieję, że na korzyść. Są to dane jawne, więc je przytoczę. 230 tysięcy było oszczędności w złotówkach polskich. Był dom i działka, tak wartości 1,5 miliona. 3 lokale użytkowe, koło 2,5 wtedy. 6 uncji złota, no tutaj się zmienia wartość złota, to może nie. No i mieszkanie w centrum Warszawy, 90 metrów kwadratowych. To jednak jako socjolog... To można się dorobić, panie profesorze. Oczywiście też trzeba powiedzieć, że ja mam dzisiaj prawie 50 lat. No ilu 50-latków teraz zazdrości? Nie jest tak, że to się pojawiło tak nagle, ale z drugiej strony trzeba na taki majątek patrzeć też przez pryzmat całej rodziny, więc jest to majątek także mojej żony, także wynikający z pomocy moich teściów, moich rodziców, ale też jakichś decyzji takich rzeczywiście, które były decyzjami inwestycyjnymi po to, żeby się zabezpieczyć przed niskimi zarobkami na uniwersytecie, bo to ja na to tak patrzę, że musiałem sobie zapewnić takie dochody, żeby móc mniej zarabiać na uniwersytecie. No ale to czym się pan zajął? Jaka jest tutaj rada? Przenosimy się teraz trochę do audycji Winien i Ma, która jest na antenie Trójki, audycji ekonomicznej i słuchamy rady od profesora Macieja Gduli. Jak to przyznam, zrobić? Że od połowy lat 90. inwestowałem w nieruchomości. Też jakoś tam z pomocą rodziców, ale inwestowałem krok po kroku w nieruchomości. Później to się rozkręcało, no bo inwestycje w nieruchomości przynosiły dochody. Te dochody reinwestowałem. Pan jest fliperem. Ale nie, teraz jak pan zauważył słusznie, mam jedno mieszkanie, jedną działkę. I lokale użytkowe, fliper plus. Lokale użytkowe właśnie, więc to nie jest tak, że zyskuję na wynajmie osobom prywatnym. Tylko przede wszystkim wynajmuje lokale użytkowe firmom. Pozostawmy te nieruchomości, nasze porady ekonomiczne na rzecz muzyki. Przed nami teraz Radiohead. No Surprises. Skąd taki wybór muzyczny? Właśnie, to jest utwór z drugiej połowy lat 90., który to jest okresem chyba najgorszym, jeżeli mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o moje samopoczucie i w ogóle też takie, jak myślę o tej drugiej połowie lat 90., myślę, że też dla całego mojego pokolenia, dla dzisiejszych właśnie prawie 50-latków, to był okres, w którym zaczęło się duże bezrobocie. My szliśmy na studia w takim przekonaniu, że jak wybierzemy dobre studia i się nauczymy, to będziemy mieli dobrą pracę. To w ogóle wchodziliśmy na rynek pracy. Wielu moich znajomych poszło po prostu na bezrobocie po zdobyciu dyplomu magistra. Ja mam takie poczucie, że to był najbardziej przykry moment, taki najbardziej depresyjny moment. Kolorowe disco polo zagościło wtedy. No właśnie. Ta druga połowa była naprawdę nieprzyjemna, naprawdę taka klaustrofobiczna, duszna. Dla mnie dopiero się zaczęły rzeczy otwierać po 2004 roku, szczerze mówiąc. Moim zdaniem to Radiohead dość dobrze oddaje klimat tego okresu. To wsłuchajmy się. Time Radiohead w Trójce to wybór naszego gościa dzisiejszego, Macieja Gduli w audycji Śniadanie bez polityki. Macieja Gduli, na co dzień wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, dziś profesora socjologii, tak przyjęliśmy, ale też miłośnika książek. Ponad 6 tysięcy książek pan ma w samym domu, więc się tak zastanawiam, czy... Nie mówię o piwnicy. To ile jest w piwnicy? W piwnicy mam chyba z 500. Takich, do których nie zaglądam i stwierdziłem, że muszę je przenieść. Ale były w ogóle kiedyś bardziej zgłębione przez pana? Część tak, a część... Też jest tak, że w życiu kogoś, kto kupuje książki, są różne momenty i czasami się kupuje rzeczy, do których później się nie sięga. I tak było z tymi książkami w piwnicy, że stwierdziłem, że to były nie do końca trafne wybory. Ale żal się z tymi książkami rozstać. No pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Chociaż ja coraz częściej, i to jest jakieś błogosławieństwo tych nowych takich form dzielenia się różnymi dobrami, teraz coraz częściej przynoszę na wydział i po prostu zostawiam książki, z których wiem, że nie będę korzystał. Ktoś je przeczyta, ktoś je weźmie, ktoś się będzie nimi cieszył. Więc może tak powinienem też zejść do piwnicy kiedyś i spojrzeć nowym okiem, co by się nadawało, żeby puścić w obieg. Ale mam też rzeczywiście taki sentymentalny, emocjonalny stosunek do książek, więc części książek na pewno się nie pozbędę w ogóle. Ale do tych książek, które pan przeczytał? A, do tych książek... Czy do ogólnie, tych... do wszystkich, które pan już kupił? Mam coś takiego, że mam też sentymentalny stosunek do książek, które mam zamiar przeczytać. Też często jest tak, że no, jak się konstruuje bibliotekę, to też się pamięta, gdzie się kupiło poszczególne książki. Części z tych miejsc już nie ma. Pamięta się osoby, od których się kupowało. Pamięta się moment, kiedy to nastąpiło. Więc to bardzo mi się jest ciężko. Z częścią książek bardzo ciężko. Zwłaszcza z tymi z lat 90., które tam wynajdowałem po antykwariatach. Późnych lat 90., tych złych. Tych złych. Też ale książki były dobre. Książki nie były, to muszę przyznać, że, ale też dużo kupowałem wtedy starych książek. Kupowałem wtedy bibliotekę klasyków filozofii, tą w niebieskich okładkach. Kupowałem bibliotekę socjologiczną, dużo klasyki i dużo książek, które wtedy były takie, wydawały się nowe, bo były z lat 80. albo 70., na przykład z plus minus nieskończoność serii Piwowskiej. I części z tych książek po prostu nigdy nie oddam, nigdy nie puszczę w obieg, będę je zawsze trzymał, bo to jest jakaś tam też moja biografia. Jaką książkę pan przeczytał ostatnio? Czy w ogóle jest jeszcze czas na książki, będąc wiceministrem, bo tyle pracy tam podobno w ministerstwie u pana Wieczorka? Jest rzeczywiście bardzo dużo pracy. Ja mniej czytam, niż bym chciał, ale jednocześnie zawsze czytam jakąś książkę i teraz byłem 2 tygodnie na wakacjach i mogłem sobie swobodnie poczytać. Czytałem dość starą rzecz, bo czytałem Odyseję w tym nie najnowszym tłumaczeniu, ale nowym tłumaczeniu z Kulu. To prawie jak za córkę w szkole by pan przeczytał. Być może później będę musiał streszczać. I czytałem też wznowienie książki Italo Svevo Zeno Cossini. Staram się w ogóle zawsze robić tak, że mieszam stare i nowe książki, więc czytam zawsze coś starego, ale też sięgam po nową literaturę. Zazwyczaj staram się śledzić to, co się we Francji dzieje, więc zazwyczaj ta książka, która dostaje Goncourtów, jest przetłumaczona, to czytam. Czytam Welbecka zawsze, chociaż czasami zgrzytam zębami na to, co wypisuje, ale nie mogę się uwolnić od tego. Uzależnienie? Tak. Mnie sobie ciężko wyobrazić w ogóle życie bez czytania. Teraz w ogóle czymś, co mi sprawia największą przyjemność intelektualną, są zajęcia o Szekspirze, o którym piszę książkę, tylko piszę ją też bardzo wolno, ze względu na ilość pracy w ministerstwie. Ale w latach, w miesiącach? No mam nadzieję, że w latach, ale nie w dekadach. Nie w dekadach, bo już trochę mam napisane. W ogóle uważam, że Szekspir jest bardzo mądrym autorem. Też socjologicznie, to jest po prostu bardzo ciekawa, swoista teoria socjologiczna, więc liczę na to, że jak wyrwę trochę czasu, to dokończę książkę. Powiedział pan, że ma pan bliskie relacje z wieloma książkami, więc tak się zastanawiam, jakby pan miał wybrać jedną dla naszych słuchaczy. Jest taki świetny esej Umberto Eco, którym poleca rzeczy na wakacje, między innymi 17-wieczne tomy, które można przeczytać gdzieś w takiej zatęchłej bibliotece. Nie, mnie się ten Zeno Cossini podoba, przyznaję, którego czytam teraz. Jest nowe tłumaczenie, tam trochę podrasowane. To jest jedna z najwybitniejszych włoskich powieści w ogóle. W takim zestawieniu top 10 włoskiej literatury to jest ten Zeno Cossini. To myślę, że to jest dobra książka na wakacje. Weźmy oddech. Będziemy śledzić rzeki, I Follow Rivers. Skąd taki wybór muzyczny? A, miałem opowiedzieć o tym, że też mam takie przekonanie, patrząc z perspektywy czasu, że jak byłem młodszy, to myślałem, że głównie relacje się buduje przez rozmowę, przez dialog. A im jestem starszy, tym widzę więcej różnorodnych relacji. I ten utwór mi przyszedł do głowy, dlatego że też miałem takie doświadczenie. Byłem w nocy, w nocnym sklepie. Jeszcze jedną osobą, z taką młodą dziewczyną, czekaliśmy na sprzedawcę. I tak leciało bardzo cicho I Follow Rivers. I ta dziewczyna zaczęła śpiewać. I bardzo tak głośno i też bardzo czysto, bardzo dobrze. I to nie było takie, że starała się zrobić wrażenie, tylko tak ją poniosło po prostu. I to było jakieś takie bardzo przyjemne doświadczenie, takie właśnie zupełnie bez kontaktu, bo ani ona nie oczekiwała, że ja coś powiem, ani ja nie chciałem nic mówić. I ona po prostu dokończyła utwór, pojawił się sprzedawca, rozeszliśmy się, ale to było bardzo takie intensywne, ciekawe doświadczenie, takie w ogóle jakby z kontaktem tylko przez muzykę i przez jej głos. To myślę, że też musimy być otwarci w życiu na takie chwile doświadczenia. I Follow Rivers. W Trójce wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego na co dzień, a dziś po prostu profesor Maciej Gdula jest wciąż z nami. O książkach długo rozmawialiśmy, ale nie tylko książkami człowiek żyje. Nawet jeśli ma ich 6,5 tysiąca, też sportowo pan dość chyba aktywny jest. Na pewno widziałem, że rower pan ma, gdzieś tam bieganie jest. A poza tym to córki pana skłoniły, do czego mi się pan przyznał, do jazdy konnej. Ale tak. Nie do hobby horse'ów, żeby nie było. Przyznaję, że nie jestem jakimś orłem sportowym. Znaczy nie jest tak, że ja mam jakieś wielkie osiągnięcia, albo że mi wszystko łatwo przychodzi, ale bardzo lubię sport. Tak zawsze było i nawet lekcje WF-u w latach 80. tej skłonności do sportu nie załamały. Ale zawsze lubiłem bardzo sport. W latach 80. dużo grałem w piłkę. Zresztą chyba wtedy tak było, że po prostu wszyscy grali w piłkę. Ja też bardzo dużo grałem. W latach 90. się zaczęła koszykówka i był olbrzymie takie wow, NBA, bo były transmisje i w ogóle hey, wszyscy... Hey, NBA, pan Szaranowicz. No. Tak, w ogóle to pamiętam, też byłem strasznie wkręcony w koszykówkę i bardzo ją lubiłem. I też nawet jakoś grałem. No ja też zawsze po prostu bardzo dużo poświęcając temu czasu, znaczy dużo siedząc samemu na boisku, rzucając za trzy, rzucając rzuty wolne i tak dalej. Potem nauczyłem się jeździć na desce, bo kiedyś jeździłem jako dziecko na nartach, ale nigdy dobrze. Później się nauczyłem jeździć na desce i zawsze tam raz w roku na deskę jeżdżę. W latach 2000 miałem taki moment, kiedy bardzo dużo grałem w siatkówkę i więc teraz przeżywałem bardzo. Byliśmy na wakacjach z dziećmi. W ogóle siedzieliśmy w cztery osoby, które kiedyś grały w siatkówkę, rodzice i czwórka dzieci, które nie grają w siatkówkę, albo grają tak... No tylko w szkole. Tylko czasami w szkole. I my krzyczeliśmy, przeklinaliśmy podczas meczu z USA. Dzieci były zdegustowane, w ogóle nie znały nas od tej strony. Co to w ogóle jest? Jak można się tak ekscytować takimi po prostu sportem? To trzeba kulturalnie kibicować. Tam nie było, tam zero kultury było, naprawdę. A teraz zdarza mi się rzeczywiście z córkami jeździć na koniu, co jest bardzo przyjemne. To pan takiego sportu, który towarzyszy panu przez całe życie, nie ma w takim razie. Czyli tak. Pan taki sezonowy, tak? Co tutaj panu powiedzą w mainstreamie, to tutaj no profesor, ale tutaj daje się nabrać. Wiesz, na tak, że konformista sportowy. Niedobrze to wygląda, ale pewnym rzeczom jestem jednak wierny, bo na desce raz do roku jeżdżę. Siatkówki nie uprawiam, bo do tego trzeba całej drużyny, a ciężko dzisiaj a siatkówka zebrać. Plażowa z żoną można pójść? No, przemyślę to. Ale też tak trochę w samoobronie powiem, że to jest przyjemne uczyć się nowych rzeczy. Przynajmniej dla mnie. Znaczy jest to przyjemne zaczynać, coś nie wychodzi, później coś poprawiamy, wreszcie zaczyna wychodzić. Mnie to cieszy, że zaczynam nowe rzeczy. Chociaż też muszę przyznać, że z wiekiem jest coraz ciężej. Bo ciężej się nauczyć nowych rzeczy, ciężej jest opanować nowy sport. Ale nie tylko ze sportem, bo gdzieś przygotowując się do rozmowy, dowiedziałem się, że też pan tak dość późno nauczył się gry na pianinie, więc pan tak lubi po prostu udowodnić sobie, że potrafię, może tak, będę analizował. Już się dostać do na przykład chociażby, biegając tak jest, że jeżeli się przebiegnie tam maraton, to się w procencie ludzi na świecie udowodnię sobie, że jestem już tam w tym procencie najlepszych i łapię się za kolejną rzecz, żeby znowu być w tym procencie. Przyjmuję krytykę i wrócę do pisania książki o Szekspirze, żeby coś dokończyć, pokazać, że jednak coś robię stale. Nie, ja tak tylko próbuję analizować, czy to tak nie działa, no bo gra na pianinie też się panu zdarza przecież. Tak, zdarza mi się, a teraz już coraz rzadziej. Muszę przyznać, że się tak opuściłem. Ale jest to niezwykle przyjemne i zupełnie inaczej też się myśli o muzyce, kiedy się po prostu gra. Rzeczywiście się docenia na przykład przerwy, ciszę, tempo. No i poza tym, no jest, przyznaję się, no było to dla mnie przyjemne, że potrafię i to nie tylko blaskotek na płotek, ale arie z wariacji goldbergowskich. Nauczyłem się grać i było to duże osiągnięcie. Tam jest dużo takich trudnych fragmentów. Zawsze można zaimponować. Też to ma swoje plusy, ale to w takim razie teraz się zapytam, tą najnowszą aktywnością jest jazda konna, czy coś jeszcze nowszego? Nie, nic nowszego. Nie. Czyli jazda konna teraz jest tak. Na topie, zobaczymy co tak. Będzie dalej. Dużo zależy od mainstreamu, więc może tutaj przyszła Swiftie przed nami siedzi. Fanka Taylor Swift, dzieci słuchają? Nie, teraz są hejterkami Taylor Swift, chociaż słuchały. Bo jest, też, teraz, bo jest też tendencja hejtowania Taylor Swift. Ja przyznaję, że ja Taylor Swift lubię. I słuchałem z nimi i teraz mamy konflikt. O co poszło? O te samoloty? No nie, chyba chodzi o to, że w ogóle to jest za popularne. Moje dzieci miały fazę, że dobre było to, co było popularne, a teraz jest dobre dla nich to, co jest niszowe. I to, co jest już popularne, jest już trochę podejrzane. Czyli teraz słuchałem artystów, którzy może byli popularni, ale już nie są w takim bardzo mainstreamie, więc chociażby Tako Hemingway już może być na ich playliście. No chyba tak. One na pewno mają Tako Hemingwaya na radarze, chociaż oczywiście uważają go już za staruszka. Dziadersa takiego. Tak. Ale pan Tako Hemingwaya lubi. Ostatnia stacja przed nami. Ja żena miał urodziny, pojechałem na młociny, rano kac dopiero przyszedł, gdy mijałem Wawrzyszew. Stale pijany, mijam stary Bielany. Tako Hemingway, ten pseudonim jest dobrze znany. Jakbym był religijny, to bym poszedł na spowiedź. Ale mam kłopoty z Bogiem, myślę widząc słodowiec. Powietrza wylot gdzieś przy metrze Marymont. Znów nie starczyło mi na wydech, muszę wyjść na ląd. Jedząc kanapkę strasznie mlaszczę. Chłopaka to dopiero plac Wilsona, chyba zaraz skonam. Człowiek pisze, myśli, że jest Mickiewiczem i Słowackim. Ale brak mu wyobraźni, zaraz dworzec gdański.

ruchy miejskie, ale też tworzący kulturę. Mieli takie przekonanie, kurczę, ale to jest nasze tutaj, to jest fajne, możemy to zmieniać, to ma swoją wartość. I dla mnie ten utwór o warszawskim metrze jest taką opowieścią o tym, że to jest moje miejsce, lubię je, ono jest specyficzne, ma swoje mroczne strony, ale generalnie to jest moje i tutaj będę to zmieniał, będę to opisywał. Dla mnie te ruchy miejskie były takim momentem ważnym, znaczy takim w ogóle takim przestawieniem też w głowie różnych rzeczy. Więc w ogóle mam wrażenie, że się powinniśmy zastanawiać nad tym, jak dzielić tę historię, że trochę mało mamy tego, że nie zastanawiamy się nad tymi ważnymi datami, nad przełomami, że mamy 89, później co, jeszcze 2004, a potem to już jest wieczne teraz. No, powinniśmy też tutaj i prywatnie, i powiedzmy kulturowo, politycznie czasami się zastanawiać nad tym, jak się toczy ta historia, jakie były te przełomowe. Dla mnie te przełomowe, mocne daty to jest też właśnie 2013-15, ruchy miejskie. Ten ferment wtedy taki polityczno-kulturalny. Ma pan jakieś marzenia? Oprócz dokończenia książki o Szekspirze. Mam dużo marzeń. Oczywiście mam marzenia naukowe. Mam takie rzeczy, które odłożyłem na kołek, odwiesiłem. Na przykład napisanie książki o latach 70. w Polsce. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny okres, niedoceniony. Taki naprawdę moment przełomu kulturowego. Chciałbym napisać dużą książkę o teorii socjologicznej. Chciałbym lepiej jeździć na koniu. Chciałbym, żeby moje córki czasami mnie słuchały z zainteresowaniem, jak im coś opowiadam. No, mam różne marzenia. Generalnie jest tak, że córki mam dobre relacje, chociaż to też zawsze druga strona powinna potwierdzić, ale jakby z mojej perspektywy dobre relacje. Natomiast relacje z dziećmi nie są oparte na takiej wymianie intelektualnej, mam wrażenie, że one nie są w ogóle pewnie dzieci rzadziej są zainteresowane tą perspektywą intelektualną rodziców niż na przykład emocjonalną, wsparciem i tak dalej. Jeszcze ta różnica poziomów u państwa w rodzinie, i to nie jest nic złego, jest dość duża, bo jednak profesor do uczennicy podstawówki, tak? Tak, wciąż podstawówki. To prawda, one nie mają stopni naukowych. Będzie za chwilę wykształcenie podstawowe. To tak, już... To tak. Już coś. Tak. To może właśnie to będzie ten moment, kiedy to się zmieni. Trzymamy za to kciuki w takim razie. Maciej Gdula był naszym gościem w audycji Śniadanie bez polityki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No i proszę się wytłumaczyć z ostatniego wyboru muzycznego. To jest po prostu pierwszy utwór na mojej obecnej playliście. Taki bardzo energetyczny, bardzo dużo jest w nim nadziei, takim zaangażowaniu. Oczywiście takim rysem dystansu, ale jednak tam nadzieja przeważa. I like this way you kiss me. W takim razie na antenie Trójki jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam. I like the way you kiss me. I like the way you I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. To była audycja Śniadanie bez polityki. Paweł Turski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień, kilka minut po 9:00. Zapraszamy do reklamy. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze.